की बजायो जयो गोरा चंदे आरती कुशो की बजायो जयो गोरा चंदे आरती को शोभा जानवी तटवने जगमान लो छत्र धार चंद्र जी ने बदन उज्वला I'm जग जन मा